Kahve Molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar. Yeni bir haftadan hepinize sevgi saygılar sunarak kahve molasına başlıyoruz. Bu hafta vokalistlerin haftası olacak. Biraz da nostalji olan caz normlu şarkılar dinleyeceğiz. İlk konuğumuz 76 yaşında 70'ten fazla albüm yapmış Nancy Wilson. 3 Grammy'li, blues, caz, kabaret söyleyen şarkıcı 15 yaşında liseler arası yarışmada birinci oldu. Ödül olarak bir TV programında bir hafta günde iki kere şarkısı söylendi, bu da tanınmasına neden oldu. Kendisiyle özdeşleşen parçası Casablanca isimli şarkıyı dinliyoruz. I fell in love with you watching Casablanca. Back row at the driving show in the flickering light. Popcorn and cokes beneath the stars became champagne and caviar. Making love on a long hot summer's night. I thought you fell in love with me watching Casablanca. Holding hands neath the paddle fan in Rick's candlelit cafe. Hiding in the shadows from the spies. Moroccan moonlight in your eyes. Making magic at the movies in your old Chevrolet. I love you more and more each day as time goes by. Come back to me. I love you more and more each day as time goes by. Jonathan Cain, piyanist, 8 yaşından beri çalıyor. Chicago Konservatuvarı'ndan mezun, 8 albüm yaptı. Neil Schön ile turneler ve festivallere katıldı. Parçamız Moonlight at Marbella. Carly Simon, vokalist, besteci ve çocuk kitapları yazarı. kariyerine kız kardeşleriyle kurdukları grupta başladı. Bir şarkısı hem Grammy hem Akademi hem de Altın Küre ödüllerini aldı. Bu müzik dünyasında bir ilkti. İki albümü Billboard'da bir numara oldu. Çocuklar için yazdığı kitaplar Amerika'da çok seviliyor. 9 Grammy'li. I've Got You Under My Skin isimli parçayı dinliyoruz. Sure Aznavur, vokalist, besteci, oyuncu. Müziğe küçük yaşlarda, kumpanyalarda şarkı söyleyerek başlayan Aznavur, bir gece kendisini dinleyen Edith Piaf'la tanıştı ve kariyeri değişti. Edith Piaf'la Amerika ve Avrupa turnesi yaptı. 6 lisan bilen şarkıcı 50'den fazla albüme imza attı. 89 yaşında ve hala konserler veriyor. Parçamız Je Danse Avec L'Amour. Le papillon comme un air de chanson sans parole sur l'aile de mes pensées soudain d'un pied léger libéré je m'envole sortant de l'obscurité mes yeux comme aveuglés par la chance découvre un monde irréel ou sur un arc-en-ciel. Je m'élance, piétinant mes mauvais jours, et danse avec l'amour. Je danse avec l'amour, en oubliant le monde et le temps. Heureux comme peut l'être un enfant, indifférent au regard des gens. Je danse avec l'amour, sur la symphonie des sentiments. Avec aisance, je danse, regardez, je danse. Il flotte sous mon ciel clair comme un parfum dans l'air qui me grise. Je souris à tout venant et cours comme un enfant, de surprise en surprise. Tout me semble neuf et beau, il coule un sang nouveau dans mes veines. Je vois les êtres sans phare, c'est un autre regard que je traîne sur le monde qui m'entoure et danse avec l'amour. Je danse avec l'amour, recueilli comme un prêtre en prière, ivre comme un marin sur la mer, libre comme l'oiseau dans les airs. Je danse avec l'amour, je me sens maître de l'univers. Dans cette ambiance, je danse, regardez, je danse. Tourne les folies du torrent de ma vie, que s'efface au tourbillon de mon cœur mes angoisses et mes peurs, et me fasse jusqu'à la fin de mes jours danser avec l'amour. Bill Withers, vokalist. Maddi durumlarından dolayı 18 yaşında Amerika Deniz Kuvvetleri'ne katıldı. Burada görev yaptığı 9 sene boyunca daha sonra çok meşhur olacak şarkıların bestelerini yaptı. 8 Grammy'li. Ain't No Sunshine tüm dünyada tanınmasını sağladı. Parçamız I Want To Spend Tonight. Spend the night with you forever. Every time we wind up spending the night together, do you ever forever? spending the night together. Do you ever feel it? Do you ever want to spend the night? Do you ever want to spend the night? Do you ever want to spend the night? Do you ever want to spend the night? Do you ever want to spend the night? Paolo Conte, piyanist, besteci. Akdeniz müziği etkisiyle caz normunda besteler yapan sanatçı, yaptığı film müzikleriyle tanındı. 30 civarı albüm var. 1987'de yaptığı albüm Amerika'da tanınmasını sağladı. Amerika ve Avrupa'da festivallere katılıyor. Via Con Me isimli parçayı dinliyoruz. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you. Chips, chips. Datti do di do, chi boom, chi boom boom. Datti do di do, chi boom, chi boom boom. Datti do di do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Datti do di do, chi boom, chi boom boom. Datti do di do, chi boom, chi boom boom. Datti do di do. Luder Vandross, 2005 yılında yaşamını yitiren sanatçı, 18 Grammy'li. Albümleri 25 milyondan fazla satan sanatçı, 3 yaşında piyano çalmaya başladı. Bir bestesi, 2 sene Susam Sokağı'nda çalındı. 1980'de yaptığı albüm, Billboard'da 6 ay 1 numara oldu. Kahve molası, I Am Only Human isimli parça ile devam ediyor. Making me the human that I am. Won't you forgive me, baby? some back. So I try and I try and I give and I give and I get so darn excited I can't relax. Making me the human that I am. Won't you forgive me, baby? I'm only a human, baby. Won't you forgive me for that? Won't you forgive me, baby? I'm only. Randy Crawford, vokalist. Ülkemizde de çok sevilen sanatçı, iki kere İstanbul'da konser verdi. Beş parçası Billboard'da bir numara oldu. George Benson ve Joe Sample'la uzun süre birlikte çalıştı. 20 albüm yaptı, Grammy'li. Feeling Good isimli şarkıyı dinliyoruz. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. It's a bold world, it's a new world, it's an old world for me. I'm feeling good. Ah, yeah. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine. That's how I feel. It's an old world, a new world. Lisa Steinfeld, vokalist, 6 albüm yaptı. 22 milyondan fazla sattı. Bir çocuk, televizyon programında söylediği şarkı ile dikkat çekti. İlk single'ını yaptı ve radyolarda çalmaya başladı. 1990'da yaptığı All Around the World isimli şarkı Billboard'da bir numara oldu. 1990'da radyolarda en çok çalınan şarkı oldu. Kendisinden All Woman isimli parçayı dinliyoruz. To make her strong. you're not the only one. She stands there and lets the tears flow, tears that she's been holding back so long. She wonders, where did all the loving go? The love they used to share when they were strong. She says, yes, I look a mess, but I don't love you any less. I thought you always thought enough of me to always be impressed. I may not be a lady, but I'm all woman from Monday to Sunday. I work my fingers to the bone. I'm no classy lady, but I'm all woman. This woman needs a little love to make her strong. You're not the only one. Doesn't see her like he used to do. He's too wrapped up in working for his pay. He hasn't seen the pain he's put her through. Attention that he paid just vanished in the haze. He remembers how it used to be, when he used to say, you'll always be a lady, 'cause you're all woman from Monday to Sunday. I love you much more than you know. You're a classy lady, 'cause you're all woman. This woman needs a loving man to keep her. Shade, vokalist, manken, besteci. Sadece satmak için müzik yapmıyorum diyor. 6 albüm yaptı, Grammy'li, 1983 yılında yaptığı Smooth Operator isimli parça tüm dünyada tanınmasını sağladı. Albümleri 120 milyondan fazla sattı. Yaşayan en iyi 20 kadın vokalden biri olarak gösteriliyor. Şarkımız Kiss of Life. From above, he led me to you. Helen Segarra, Fransız şarkıcı Notre Dame Paris isimli müzikalle ismini duyurdu. Yaptığı iki single Fransa ve İtalya'da bir numara oldu. Bir albümü 1 milyondan fazla sattı. 2008'de dünya turnesi yaptı. 12 albümü var. El isimli parçayı dinliyoruz. Thank you. Michael Franks, smooth jazz şarkıcısı, besteci, birçok ünlü onun bestelerini seslendirdi. UCLA Üniversitesi Müzik Bölümü mezunu. Oregon'da doktora yaptı. 19 albümü var. Grammy'li. Ünlü caz şarkıcılarının hemen hepsine vokalistlik yaptı. 4 albümü Amerika'da en çok satan albümler arasına girdi. Mr. Smooth isimli parçayı dinliyoruz. Çalacağımız şarkı ile kahve molasının sonuna geldik. Son şarkımız zamanının çok ünlü bir şarkıcısından geliyor, Joe Dassin. Vokalist, besteci, Cenevre Müzik Okulu'ndan mezun. 1970'lerde yaptığı birçok şarkı hit oldu. Tüm dünyada tanınmasını sağladı. Kendisinden ülkemizde de çok sevilen, çok meşhur bir şarkıyı dinliyoruz. Let In The End. Hepinizin haftasının, yaşamın keyfiyle geçmesi dileğiyle haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne. Mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle. Il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Kahve molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar.